Den sista gnuttan hopp ser ut att vara förlorad. Våra hjältar är inträngda i en fängelsecell i desperat behov av en hjälpande hand. Hur det ska gå, det vet bara tärningarna. Det här är det åttonde och sista avsnittet av Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion. Spelledare är Hannes Hedlöf. Skuggklinga står med sin svarta klinga dragen framför drottningen, medan figurer träder fram ur fängelsecellens dunkla sken. Fatima, du har alltid haft dåligt lokalsinne. Figuren träder fram och hon bär ett ansikte ni väl känner igen. Och bakom henne fler vänliga ansikten. Gruppsandstorm till en tjänst. Det här är alltså hela den försvunna truppen som ni letade efter i Tryffelborgen. De är nu klädda i fängelsekläder och de är hårt sargade efter några dygn av endast vatten och bröd. Skuggklinga rusar fram och ger kvinnan en lavett för att sedan hårt krama om henne. Ayla, mina fängslade systrar. Åh, ni anar inte hur glad jag är att se er. Thray har förrått drottningen. Hon har förrått oss alla. Jag vet. Hon skickade ut oss på ett uppdrag där hennes soldater i guldmasker väntade oss. Det var ett bakhåll. Drottning Sahara avbryter det här kära återseendet. Det gläder mig att ni inte är skadade. Men vi hinner inte prata nu. Vi måste ut härifrån innan Thrays soldater hinner hit. Och med det är det dags att ta fram tärningarna och säga de bevingade orden. Vad gör ni? Okej. Grupp Sandstorm har ju levt på vatten och bröd i flera dygn, så ni måste sätta mod i gruppen och tagga igång dem. Så innan ni springer ut så vill jag att ni kokar ihop ett litet brandtal. Inda. Ska jag? Pep talk. Ska jag köra lejonhjärta? Vad är lejonhjärta för någonting? Ja, det är min specialförmåga. Vad står det under din specialförmåga, lejonhjärta? Hinda håller pep talk som fyller mod i gruppens hjärtan. Allas livskraft höjs med 3 till det att striden är över. Och den får du använda en gång på spelmöte. Ja. Så Hinda, hur låter det här pep-talket? Drottning Sahara, Ashkans frihetskämpar, Truppsandstorm. Vi har blivit bedragna av någon vi trodde var vår goda vän. Detta har ju såklart tagit ner på vårt självförtroende och fått oss att tro att vi inte kan lita på någon. Men så är det inte. Vi har varandra. Vi har varandra som kan backa upp oss. Och så kan vi ta oss igenom denna strid. Vem är med mig? Ja! Skuggklinga räcker upp handen. För Ashkan! För frihet! Ni tar täten och springer mot den hemliga utgången. Ni öppnar dörren och en smal trappavsats uppenbarar sig. 100 meter under er slår havsvågorna mot strandens vassa klippor och doften av frihet som havsbruset för med sig har aldrig luktat så gott. Trapporna går i zigzagled nerför bergets väldiga granit och tar slut nere vid stranden. Och ni rör er försiktigt på rad nerför den första trappan som leder till en stor klippavsats. Och när ni kommer ner på klippavsatsen så ser ni till er förskräckelse att Thray och hennes soldater är på väg upp för trappan och skär av er flyktväg och liksom tvingar er mot klippavsatsen, så bakom er finns bara ett fritt fall 75 meter ner till havet och framför er en vägg av tung rustning och sänkta spjut. Det är ingen idé. Spelet är slut. Att ni inte kan inse att vad det här landet behöver är styrka och makt. Inte en drottning som tar veka beslut med hjärtat. Men tänk att det var så lätt att föra er bakom ljuset. Ni är ju lika lättlurade som kaptenen ni följer. Håll truten för dig. Förrädare. Inom loppet av en sekund svartnar det i Skuggklingas ögon. Hon höjer snabbt sin svarta klinga i ett våldsamt utfall mot Thray. Ingen lurar Fatima Skuggklinga. Kaos utbryter snabbt på klippavsatsen när Skuggklinga och Thray börjar fäktas. Thrays soldater kommer rusande mot er med sina spjut. Vad gör ni? Pilregn. Vad står det under pilregn? Dolan skjuter 10 pilar som regnar ner i en 5 meter stor cirkel och gör 3 skador på alla. Och det här är en specialförmåga som är automatisk, så att den lyckas du med och du kan bara använda den en gång per spelmöte. Så 10 pilar flyger upp mot himlen och faller snabbt ner mot Trajs soldater. Siku, vad gör du? Jag försöker kalla fram en jättestor tsunami. För det kan ju du göra, Siku, eftersom du är vattenhärskare. Du har magiska krafter och du kan kontrollera vatten. Men om du ska göra den här stora tsunamin så kommer det ta dig 3 rundor att liksom samla så mycket kraft som du behöver. Jag gör det. Och vad vill du göra med den här tsunamin? Jag tänker att den tsunamin ska spola ner Freja och alla hennes soldater. Och för att inte kunna bli avbruten så tar jag liksom manteln lite extra om mig för att inte kunna bli attackerad och störd. Och sen sätter jag mig och mediterar. Hinda, ja. Vad gör du? Jag skyddar Siku! Just det, och det kommer folk hela tiden. Så nu kommer det någon med spjutet mot dig. Vad gör du? Jag trampar på dem! Du trampar på dem. 10. Och soldaten som du liksom trampar ner, hon skadas. Och då är det Dolans tur. Jag går fram, sätter en pil i marken. Och sen så följer jag en av soldaterna. Så soldaten ramlar på pilen. Pilen. Du sätter pilen på marken, försöker fälla och märker att den här soldaten är alldeles för stark för dig. Hon vänder sig om och ett vredesutbrott så kastar hon sig över dig. Siku, du sitter ner och kanaliserar all din tankekraft. Vad är det du föreställer dig när du sitter där? Jag föreställer mig en stor våg. Min vrede mot att Frey har förlåt oss, även fast det var väldigt förväntat, formar jag till en stor, stor våg. Hinda? Ja? Du ser att en av Thrys vakter har kommit förbi dig och är på väg att hugga Siku med sitt spjut. Vad gör du? Jag kastar ner henne i vattnet. Du kastar ner henne i vattnet. 10. Och hon ramlar ner. Du ser, Hinda, att den soldaten som du trampade ner förut håller på att resa sig upp. Och nu är det perfekt om du skulle vilja bara ta sats och använda den här personen hoppa som springbräda och hoppa på flera människor. Gärna. 17. Du halkar på den här första och ramlar rakt in i klungan av soldater. Så han är i slagsmål. Så där är du nu, Dolan. Du är i full slagsmål med den här soldaten som ligger över dig. Vad gör du? Jag tar min gömda kastkniv och försöker försvara mig. 11. Du lyckas ta fram din gömda kniv. Du lyckas liksom mota bort attacken. Så att ni rullar runt tillsammans mot klippavsatsen. Och precis som förra gången nere i Tryffelborgen så hänger du nu alltså med bara fingertopparna på klippavsatsen. Hinda, du är inne i det här kaoset av soldater. Och de kastar sig över dig. Nu känner de att nu har vi övertaget här. Om den här stora bjässen. Vad gör du? Jag ställer mig upp. Du ställer upp. Slå på kroppskontroll. För då kommer alla de flyga! Precis. 2. Du lyckas med råge ställa dig upp. Och precis som du sa så liksom, när du ställer dig upp så liksom, du är ju så stor och har så många människor på dig så de liksom ramlar bakåt. De flyger åt alla håll. Och när du ställer dig upp så får du syn på skuggklinga som fäktas med Thray. Och du får syn på att i en snabb manöver så parerar Thray skuggklingas slag och avvärjer skuggklinga. Skuggklinga tappar hela balansen och hamnar i ett fast grepp av Thray. Hon hånler mot dig. Släpp era vapen! Försök inte nu med några knep, annars så kastar jag henne i havet. Nu upphör striden. Och Dolan, du hänger för ditt liv i fingertopparna. Fler och fler soldater sluter upp från trapporna. Och nu är det så pass många att det känns som en omöjlighet att strida er igenom dem. Dags för tsunamin. Siku, du sitter i din meditationsställning, öppnar ögonen och ser att striden framför dig har avstannat. Du hör tsunamin bakom dig och hur den växer och växer och växer och växer. Och du ser, Siku, att folk börjar vända sig om. Att soldaterna börjar få syn på den här tsunamin. Undrar ni vad jag kanske gjorde när jag mediterade då? Ja, jag skapade bara den här lilla vågen. Det är det sista du hinner säga innan tsunamin kommer bakom dig och bara äter upp hela klippavsatsen i princip. Både Dolan, Siku, Hinda Skuggklinga, drottning Sahara, grupp Sandstorm, Thrai och Thrais soldater. Alla ni sköljs våldsamt ner i havet. Havsbrisen smeker era saltstänkta kinder och för med sig en behaglig lukt av kära. Doften av frihet påminner er om dagen då ni lyckades fly östanvind. Det känns som om det var igår, men 3 månader går tydligen väldigt snabbt ute till sjöss. Ni står på övre däck tillsammans med drottning Sahara när skeppets kapten, kapten Havtorn, stiger fram. Tyvärr, inga nyheter om Fatima. Vad är jag för drottning utan min kära Fatima vid min sida? Utan henne är jag bara Sahara, östanvinds förlorade dotter. Men med lite hjälp från mina vänner kan vi tillsammans besegra Thrai, återta min plats på tronen och hitta Skuggklinga. Arskans frihetskämpar, lätta ankar, hissa segel. Vi styr mot Ugox. Drottning Ramalda Stålkäke väntar oss. För Arskan! För frihet! Det här var Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion. Med Mira Birgegård, Signe Ringner och Jonathan Molén. Musik och berättelse av Hannes Hedlöf. Producent Nassim Raspar. Alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Finna dolda ting.